Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prezydent chce referendum w sprawie zmian w Konstytucji. U nas za chwilę pierwsze komentarze. W Krakowie zabił dzwon Zygmunta i była defilada wojskowa. W Warszawie między innymi bieg Konstytucji. Powiemy o różnych formach świętowania 3 maja. W tym serwisie też niepokojące doniesienia z Iranu na północy kraju. Doszło do katastrofy w kopalni. Ale na początek w serwisie Trójki komentarze ekspertów po zapowiedzi prezydenta Andrzej Duda podczas uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zapowiedział debatę dotyczącą Konstytucji i referendum. Miałoby do niego dojść w przyszłym roku w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Prezydent podkreślał przy tym, że Polacy powinni się wypowiedzieć na temat zmian ustrojowych. Takiego słowa komentowali w Polskim Radiu prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski oraz profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na pewno nie może to być dyskusja tylko i wyłącznie w kręgu klasy politycznej, bo ona reprezentuje 0,5% Polaków może. Na pewno nie może to być dyskusja w kręgu elit, bo one reprezentują od 10 do 15, może 20% polskiego społeczeństwa. Jak stworzyć mechanizmy, które będą brały pod uwagę te 70-80% społeczeństwa, które na ogół nie uczestniczy w debacie politycznej? Trzeba znaleźć sposób na to, żeby włączyć ludzi w tą debatę, kiedy się włączają w debatę. Wtedy, kiedy wierzą w to, że ich głos, ich udział w dyskusji ma znaczenie. W kolejnych serwisach Trójki i także polityczne komentarze w tej sprawie. A teraz o różnych formach obchodów święta 3 maja. Najpierw na sportowo w Warszawie 6 tysięcy biegaczy pokonało 5-kilometrowy dystans. To był już 27 bieg Konstytucji. To jest bardzo ważne wydarzenie. I trzeba uczcić pamięć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlaczego państwo dzisiaj biegną? Ponieważ chcemy uczcić Konstytucję 3 maja, rocznicę i tego i dla własnego zdrowia. Lubimy biegać, to raz, dwa upamiętniamy coś ważnego dla naszej historii. Dla uczczenia święta, no i dla dobrej zabawy. A w Krakowie rocznicę Konstytucji 3 maja uczcił dzwon Zygmunta. Była także wojskowa defilada. Dla uczczenia święta Konstytucji 3 maja, salwa honorowa! Pod oddziały, spocznij! To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem i nam to bardzo dużo daje, bo jesteśmy patriotami, Polakami. Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu, żeby po prostu oddać hołd, żeby wyrazić patriotyzm. Przyszliśmy tutaj, żeby oddać hołd wszystkim osobom, które włączyły się w walkę o wolną Polskę. W Krakowie w uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji oraz zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Między dwoma grupami doszło do utarczek słownych. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Katastrofa w kopalni węgla na północy Iranu. W wyniku silnej eksplozji pod ziemią uwięzionych zostało ponad 50 górników. Według służb ratowniczych część z nich zginęła w eksplozji. Do tej pory do szpitali trafiło kilkunastu ciężko rannych pracowników zakładu. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Korea Północna potwierdza aresztowanie kolejnego obywatela Stanów Zjednoczonych. Źródła w Seulu informowały o tym już prawie 2 tygodnie temu. Dziś północno-koreańska agencja prasowa oficjalnie podała, że został on aresztowany ze względu na, i tu cytat, wrogie działania mające na celu obalenie władzy państwowej. Po raz pierwszy o zatrzymaniu w Korei Północnej Amerykanina 23 kwietnia poinformowała agencja Yonhap. Wiadomo, że zatrzymanym jest Kim Sang-dok, obywatel Stanów Zjednoczonych koreańskiego pochodzenia. Mężczyznę aresztowano 22 kwietnia na lotnisku w Pjongjangu przy próbie opuszczenia Korei Północnej. Jak informowano wcześniej, jest on wykładowcą akademickim związanym z jednym z chińskich uniwersytetów. Miesiąc przed aresztowaniem przybył on do Korei Północnej w celu organizacji pomocy humanitarnej. Korea Północna przetrzymuje obecnie 3 obywateli USA. Pośród nich jest 22-latek Otto Warmbier, którego skazano na 15 lat ciężkich robót za próbę kradzieży propagandowego plakatu z hotelu, w którym mieszkał. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, choć mają być jeszcze niewielkie przejaśnienia. Na południu, na wschodzie i w centrum opady deszczu, na południu lokalnie burza. Od 11 do 20 stopni wieczorem i w nocy także pochmurno, także deszczowo i burzowo, a na południu, no właśnie, może lokalnie zagrzmieć. Od 5 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem na Dzikim Zachodzie

forgotten stars. I feel like a child found in waking life. Thank you, Bill. Thank you so much. Thank you very much. You're wonderful. Thank you and good night. Well, Riverside. Nie grają, panie doktorze. To na najnowszym wydawnictwie zespół Riverside. Płycie, która nie będzie, z tego co wiem, dostępna w sklepach, ale dostępna wyłącznie na koncertach. A już państwo ją mają. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam tę płytę i w dodatku pobrudzoną. Przesłuchałem ją już kilkadziesiąt razy, a przesłuchań jeszcze sporo przede mną. No, ja państwu zazdroszczę troszkę, bo ja jeszcze na tej trasie nie spotkałem się z Riverside. Jesteśmy umówieni na jeden koncert. Niedługo. Riverside. Też nie odkładam za daleko. Raz, dwa, trzy, cztery utwory w ciągu trzech dni udało mi się pomieścić. Wszystko dzięki temu, że taka środa długa, dzisiejsza. To mogę powtórzyć jeszcze jeden utwór z płyty, którą rozpakowałem w niedzielę. Państwa poruszyła ta płyta, tym bardziej, że przed chwilką na trzech koncertach w Polsce, i to każdym innym, widzieli państwo artystę na własne swoje oczy i uszy. You carry my picture, you wear me around your neck. Sometimes like a treasure, sometimes like a cross. Keep those vampire memories at bay. You grin and you bear it. You grin. Pictures are moments, but these These are the days. Steve Hogarth, ależ ładnie. 2017, proszę Państwa. Zgadzam się, chociaż to był przypadek, że oczy i uszy połączyły się w oszy. Ale to wszyscy wiedzą, o co chodzi, prawda? Że oszy, to bardzo dobre jest. To na początek drugiego czwartału akurat wszystko pasuje. To jest środowa audycja w tonacji trójki. Na wszelki wypadek Państwu powiem. Rozpakowałem tę płytę już w tym tygodniu. Już po 1 maja. No, tak bym powiedział. I raduję się z Państwem w tej chwili po raz pierwszy taką nieznaną mi wcześniej wersją. muzycznie będzie dobrze nam. Na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. Film! O, mamy, mamy więcej nic. Fatamorgany pięknych dni. Emisje, misje swoje pełnią skrycie. Na satelitach gwiezdny pył. Pył! Więc dalej emitujcie film. Kolory chore będę śnił. Wymioty złote wydobywam z ust. Halucynacje muszą być. No i proszę bardzo. Słucham tych utworów i myślę sobie, jak ci młodzi pięknie rosną na robocie. Zespół State Urge. To jest wersja utworu Halucynacje, pomieszczona na wydanej przed chwilą z okazji Dnia Białej Flagi płycie, która się nazywa Dzień Białej Flagi 2017. Dziś już nie zdążę, ale przecież tę płytę będę miał ze sobą. No i państwo pewnie też na nią sobie zajrzą, jeżeli ją gdzieś z oczą zdobędą. Jak mnie cieszy, to zacząłem zdanie i spróbuję je dokończyć. Najpierw jakiś młody zespół przysyła mi na kartce papieru cztery zdania o sobie i jeden utwór, a potem, no mija trochę czasu, w poniedziałek, to było przedwczoraj, rozpakowuję śliczną, czerwoną, błyszczącą, lakierowaną płytę. Na płycie, na okładce statek taki Titanic trochę. I napisane jest niezatapialny. I nazwa zespołu Manchester. Pamiętają państwo tych młodych? Przed chwilką przysłali jeden utwór, zapowiedź, zgrabny. Odtworzyłem dla państwa. No a teraz bururum, bururum, strona pierwsza, utwór pierwszy. Króciutka to płyta, ale przecież nie chodzi o... To nie na wagę jest. 10 utworów, album zespołu Manchester, zatytułowany Niezatapialny. Zobaczą państwo ten czerwony okręt, może nawet powinienem powiedzieć, nie statek. Zobaczą go państwo, na pewno widać go z daleka. W pół do 16 minęło minutę temu. To jest dodatkowa, specjalna, środowa tonacja trójki. Hey Joe, where are you going with that money in your hand? Hey Joe, where are you going with that money in your hand? I'm going downtown, buy me a blue steel 44. Going downtown, buy me a blue steel 44. Hey Joe, we call that gun in your hand. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Downtown, find my baby, she's been running with another man. I'm gonna find my one, she's been running with another man. Oh. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Yes, I did. Hey Joe, summer. I'm going on town. Tak. Spodziewałem się tego, że będą Państwo komentować. Dawno nie odtwarzałem tej wersji Roberta Plantę utworu Hey Joe. To z albumu Dreamland. Państwo pisali, adresując minimax@polskieradio.pl. Aż trudno uwierzyć, że to jest ten utwór Hendrixa. Tak naprawdę to nie jest Hendrixa. My mówimy Hendrixa, ale Państwo wiedzą, że to nie Jimi Hendrix. To wymyślił. No i odlot, tak Państwo piszą, tak. Robert Plant zresztą opowiadał Państwu, dlaczego ja nie wziąłem tego ze sobą dzisiaj, żeby odtworzyć, co Robert Plant mówił, że on szukał właśnie takiej, takiego pomysłu, bo on przecież nie pierwszy raz śpiewał Hey Joe. Jak był młodym Plantem, to też śpiewał. Inny, to był dużo krótszy. I taki była, ach, może za tydzień przyniosę, tylko to nie o tej porze będzie, uprzedzam, tylko godzinkę wcześniej. A propos, a no właśnie, ktoś napisał do mnie i pomyślałem sobie, co by było, gdyby Joe Bonamassa słuchał tego utworu, jak Robert Plant, i o co by go zapytał. No, tu nie było też żadnych takich dziwnych strojeń gitary. W tonacji trójki, co nam zostało? No, z kwadrans jeszcze. I może jeszcze kwadrans z ułamkiem. Jest taka płyta. Podwójna. Niekupowalna w sklepie. No i dlatego może raz, dwa, trzy, cztery, piąty utwór odtwarzam Państwu już z niej w ciągu ostatnich trzech dni. Ja to naprawdę mam szczęście. Naprawdę tak. Scroll back through our recent days, try to understand how we could forget. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never took when we fell apart. Never talk when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. I know we got used to new ones, and I don't want to be. I don't want to be there where we up. I know we got used to your life, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. Of time, started to keep ourselves at the distance that we could control, not too close, not too far. And so go on. I know we got used to new ones, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. I know we got used to new love, and I don't want to be. To są klaski holenderskie dla zespołu Riverside. Dwupłytowe wydawnictwo, które dostępne jest wyłącznie. Zazdroszczę tym państwu, którzy na koncercie byli i kupili sobie tę płytę i mają ją. Ja jeszcze nie byłem na tej serii koncertów. No tak się poukładało. Ale ja już byłem na kilku koncertach Riverside. Wiem. Państwo mnie też będą zazdrościć. Ja byłem na takich koncertach, to było mało osób jeszcze. W progresji pierwsze koncerty, w tej starej, starej progresji. 14 minut do godziny 16. Trzy zakończenia w dzisiejszej tonacji trójki. Rok 1965. Wtedy pierwszy raz w życiu miałem w ręku i przegrywałem dla Studia Rytm do audycji taką płytę jednego amerykańskiego wokalisty. Ależ to było wtedy. To przeżycie było, pamiętam. Pamiętam. papa's got a brand new bag. Got a brand new bag, James Brown. Pierwsza płyta Jamesa Browna, którą miałem w ręku, pierwsza, którą przegrywałem dla redaktora Witolda Pogranicznego do jego audycji, która się nazywała Nowe Głosy, Nowe Piosenki. A w Trójce prawie identyczna audycja nazywała się wtedy Przebój za Przebojem. Też mój kierownik, dobrze, mój kierownik, ale również i mój pierwszy radiowy mentor, który mnie tu na Myśliwiecką przeprowadził. 65. rok, czy ja? Wtedy mogłem sobie wyobrazić, że patrzę teraz na daty i też nie wierzę. 23 lata i troszkę później, to ja sobie usiądę na takiej kanapce obok Jamesa Browna. Ja usiądę sobie obok niego i ja go o coś zapytam, a on usłyszy, bo to było w holu hotelowym, i on usłyszy z dyskoteki głos. I mówi, kto tam jest, kto tam jest? porozpoznam utwór i powiem, Gloria Gaynor tam śpiewa. A on mówi, tak, moja przyjaciółka, idę do niej. Zrywa się i idzie. Nie znałem jeszcze wtedy jego pierwszego, najpierwszego utworu. Please, please, please, please. I jeszcze piękna młoda kobieta, która znowu mi zaufała. I to była dodatkowa środowa tonacja. Iwanka Kunewa, Grzegorz Ząbrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat. Koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już od jutra. Słodkie, jasne winogrona bezpestkowe tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A pomidory rzymskie jedynie 3,49 za 500 gramów. 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 16 jeszcze czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Długi weekend, bardzo długi weekend się już kończy. Na polskich drogach spory ruch, mamy utrudnienia. Na przykład na autostradzie A1 odcinek Toruń-Kutno w województwie łódzkim pomiędzy węzłem Kowal a węzłem Kutno północ na wysokości miejscowości Nutowo. Trwa akcja usuwania spalonego pojazdu. Jezdnia w kierunku Łodzi została zablokowana i to utrudnienie może jeszcze potrwać ponad godzinę. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na Trójce. Odcinek Polkowice-Lubin. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez Lubin.